لا یؤمنون به وہ اس پر ایمان نہیں لائیں گے حتی یروا العذاب الالیم یہاں تک کہ وہ دردناک عذاب نہ دیکھ لیں کیونکہ یہ لاتوں کے بھوت ہیں باتوں سے کہاں مانیں گے دلائل سے کہاں مانیں گے یہ تو اس وقت مانیں گے جب ان کے سر پہ عذاب کا کوڑا برسے گا یہ نہیں ماننے والے جب تک کہ عذاب نہ دیکھ لیں فَيَأْتِيَهُمْ بَغْتَةً پھر وہ آ جائے گا ان کے پاس اچانک وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ اور وہ شعور بھی نہ رکھتے ہوں گے فَيَقُولُوا هَلْ نَحْنُ مُنْذَرُونَ عذاب دیکھ کر یہ کیا کہیں گے یہ کہیں گے کیا اب ہمیں کچھ مہلت مل سکتی ہے اب ہم مانتے ہیں اب تھوڑا سا وقت مل جائے لیکن اس وقت کے بارے میں تو کیا فرمایا گیا فَلَمْ يَكُ يَنْفَعُهُمْ إِيمَانُهُمْ لَمَّا رَأَوْ بَأْسَنَا کہ ہمارا عذاب دیکھ کر ان کا ایمان لانا ان کو کچھ بھی فائدہ نہ دے گا کیونکہ عذاب دیکھ کر کوئی توبہ قبول نہ کی جائے گی لیکن ابھی ان کا حال کیا ہے کہ عذاب ہی مانگے چلے جا رہے ہیں اَفَبِعَذَابِنَا يَسْتَعْجِلُونَ تو کیا یہ لوگ ہمارے عذاب کے لیے جلدی مچا رہے ہیں کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بار بار یہ مطالبہ کرتے تھے کہ دیکھو ہم جو نہیں مانتے تو پھر ہم پر کوئی عذاب کیوں نہیں آ جاتا کوئی عذاب لے آؤ فرمایا آج اگر انہیں مہلت ملی ہوئی ہے تو اس مہلت سے فائدہ اٹھانے کی بجائے عذاب کا مطالبہ کر رہے ہیں تو جب عذاب دیکھ لیں گے تو اس وقت مہلت کا مطالبہ کرنے لگیں گے سمجھ رہے ہیں آپ آج کس کا مطالبہ کر رہے ہیں عذاب کا جب عذاب آئے گا تو مہلت آج ان کے پاس مہلت ہے اس سے فائدہ نہیں اٹھا رہے اس مہلت کے وقت میں عذاب مانگ رہے ہیں اور جب عذاب آ جائے گا تو کیا مانگنے لگیں گے مہلت مانگنے لگیں گے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اَفَرَأَيْتَ اِن مَتَّعْنَاهُمْ سِنِينَ اَفَرَأَيْتَ کیا بھلا تم نے غور کیا اِن مَتَّعْنَاهُمْ سِنِينَ اگر ہم انہیں برسوں تک عیش کرنے کی مہلت دیں سال ہا سال فائدہ اٹھانے کا وقت دیں ثم جاءهم ما كانوا يوعدون اور پھر وہی چیز ان پر آ جائے جس سے انہیں ڈرایا جا رہا ہے ما اغنى عنهم ما كانوا يمتعون تو وہ سامان زندگی جو ان کو ملا ہوا ہے ان کے کس کام آئے گا افرأيت ان متعناهم سنين یعنی اگر ہم ان کو سال ہا سال تک بھی دنیا کی نعمتوں سے فائدہ اٹھانے کا موقع دیتے رہیں اور اس کے بعد ان پر عذاب آ جائے تو آج کی ملی ہوئی نعمتیں انہیں عذاب سے بچا نہ سکیں گی جن نعمتوں کی وجہ سے یہ حق کا انکار کر رہے ہیں یا اس کو ٹال رہے ہیں یا اس کی طرف توجہ نہیں دے رہے تو کل عذاب کے آنے پر انہیں یہ نعمتیں بچا نہ سکیں گی اور انڈائریکٹلی اس آیت میں ایک اور چیز کی طرف بھی اشارہ ہے کہ دنیا میں کسی کو لمبی عمر کا ملنا اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے لیکن جو لوگ اس نعمت کی ناقدری کرتے ہیں اس پہ ناشکری کرتے ہیں ایمان نہیں لاتے تو ان کو لمبی عمر بھی فائدہ نہیں دیتی ما اغنى عنهم ما كانوا يمتعون جب عذاب آتا ہے تو دنیا کی جتنی بھی نعمتیں ہوتی ہیں وہ سب ساتھ چھوڑ جاتی ہیں جو سورۃ لہب میں آتا ہے ما اغنى عنه ماله وما كسب سورۃ اللیل میں آتا ہے وما یغنی عنه ماله اذا تردى سورۃ البقرہ میں پڑھ چکے ہیں وما هو بمزحزحه من العذاب ان يعمر کہ لمبی عمر اور نعمتوں کا مل جانا انسان کو عذاب سے بچا نہیں سکتا کوئی کتنا بھی جیے لیکن بالآخر اسے واپس جانا ہے اس لیے اس ملنے والی مہلت سے آج فائدہ اٹھانا ہے اب اگر ساری آیات کو سامنے رکھ کر دیکھیں تو ان کا جو کردار ہمارے سامنے آ رہا ہے وہ کچھ یوں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو طرح طرح سے سمجھا رہے ہیں، قرآن کی حقیقت اور قرآن کی اصلیت پر یقین دلا رہے ہیں، دلائل دے رہے ہیں، لیکن یہ ہے کہ ہر دلیل کے جواب میں مذاق اڑا رہے ہیں، انکار کی روش پہ اڑے ہوئے ہیں اور ماننے کی بجائے مزید عذاب کا مطالبہ کر رہے ہیں۔ تو اس موقع پہ انہیں کہا جا رہا ہے کہ آج تم عذاب مانگ رہے ہو لیکن جب عذاب آئے گا تو مہلت مانگو گے اور تمہیں پھر مہلت ملے گی نہیں، آج اس مہلت سے فائدہ اٹھاؤ۔ دنیا کی ان نعمتوں جن میں تم پڑے ہوئے ہو، اگر کل تم پہ عذاب آیا تو یہ نعمتیں تمہیں فائدہ نہ دیں گی۔ اور ان کا حال یہ ہے کہ اگر اس وقت ان سے عذاب ٹال بھی دیا جائے اور دوبارہ ان کو یہ نعمتیں مل جائیں اور سال ہا سال تک ملی رہیں تو بھی یہ ایمان نہیں لائیں گے، یہ پھر اسی طرح بھول جائیں گے جس طرح آج بھولے ہوئے ہیں۔ اس لیے اللہ تعالیٰ کا یہ قانون ہے کہ ایک دفعہ کسی کی مہلت ختم ہونے پر دوبارہ اس کو مہلت نہیں دیا کرتا، کیونکہ اگر دوبارہ بھی مہلت ملی تو کیا ہوگا، اس مہلت میں اور دنیا میں ملنے والی نعمتوں کو پا کر یہ پھر وہی کچھ کریں گے جو پہلے کرتے رہے ہیں۔ وما اہلکنا من قریت الا لہا منذرون، نہیں ہلاک کیا ہم نے کسی بھی بستی کو مگر اس کے لیے خبردار کرنے والے موجود تھے، یعنی جس کسی بستی پر عذاب آیا ہم نے اس کو اس سے پہلے سمجھایا، جیسے پچھلی بستیوں کی مثالیں گزر چکی ہیں، جیسے سورت بری اسرائیل میں بھی آتا ہے نا، وما کنا معذبین حتی نبعث رسولا، کہ ہم عذاب دینے والے نہیں تھے یہاں تک کہ ہم رسول نہ بھیج دیتے۔ ذکر نصیحت کے طور پر، یعنی جتنے بھی انبیاء بھیجے انہوں نے آ کر کیا کیا، منذرون نے کیا کیا، لوگوں کو نصیحتیں کی۔ وما کنا ظالمین، اور ہم ظالم نہ تھے۔ ظالم کب ہوتے، اگر ہم رسولوں کو بھیجے بغیر، ان لوگوں کو خبردار کیے بغیر انہیں عذاب دے ڈالتے، ان بستیوں کو ہلاک کر دیتے، تو ہم نے ایسا نہیں کیا۔ وَإِنَّهُ لَتَنزِيلُ رَبِّ الْعَالَمِينَ، نَزَلَ بِهِ الرُّوحُ الْأَمِينُ عَلَى قَلْبِكَ لِتَكُونَ مِنَ الْمُنذِرِينَ بِلِسَانٍ عَرَبِيٍّ مُبِينٍ وَإِنَّهُ لَفِي زُبُرِ الْأَوَّلِينَ أَوَلَمْ يَكُنْ لَهُمْ آيَةً أَن يَعْلَمَهُ عُلَمَاءُ بَنِي إسرائيل ولو نزلناه على بعض الأعجمين فقرأه عليهم ما كانوا به مؤمنين كذلك سلكناه في قلوب المجرمين لا يؤمنون به حتى يروا العذاب الأليم فيأتيهم بغتة وهم لا يشعرون فيقول هل نحن منظرون أفبعذابنا يستعجلون أفرأيت إن متعناهم سنين ثم جاءهم ما كانوا يوعدون ما أغنى عنهم ما كانوا يمتعون وما أهلكنا من قرية إلا لها منذرون ذكرى وما كنا ظالمين۔ اگر آپ ذہن میں یہ رکھیں کہ مکی سورت ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سب سے پہلا اور بنیادی کام یہ کر رہے ہیں کہ لوگوں کے دل میں اس کتاب کی اہمیت کو اجاگر کر رہے ہیں، اس کی پہچان پیدا کر رہے ہیں، اس پر ایمان کو مضبوط کر رہے ہیں، تو یہ ساری باتیں بہت اچھی طرح سمجھ میں آ جائیں گی۔ اور پھر یہ کہ آپ کی اس دعوت پر جو لوگوں کے اعتراضات ہیں اور لوگوں کے شکوک اور شبہات ہیں ان کا ازالہ کیا جا رہا ہے، کیونکہ ایک دفعہ اگر واقعی سچے دل سے لوگ یہ مان لیں کہ یہ اللہ کی بات ہے تو پھر آگے کے مرحلے آسان ہو جاتے ہیں، پھر عمل بھی آسان ہو جاتا ہے۔ آج ہم مسلمانوں کی بھی کمزوری یہ ہے کہ ہم کہتے تو یہ اللہ کی کتاب ہے لیکن حقیقی معنوں میں اس پر ایمان نہیں ہے. اگر ہوتا تو پھر ہماری زندگیاں اس سے مختلف نہ ہوتی. ہم دیکھتے ہیں کہ باقی اعتراضات بھی ہیں, لیکن جو اعتراض کافی پرومیننٹ ہے وہ یہ ہے کہ تم ہمارے ہی جیسے انسان ہو, یعنی اس چیز پہ کافی اعتراض ہے. تو آپ یہ دیکھیں کہ یہ ابھی حالات تبدیل نہیں ہوئے, ابھی یہی کہا جاتا ہے کہ اپنی مثالیں بہت دی جاتی ہیں یا اپنے بارے میں بہت بتایا جاتا ہے یا انسانوں کی مثالیں کیوں دی جاتی ہیں. تو لگتا تو یوں ہے کہ یہ لوگ جو ہیں وہ پیغمبر میں کوئی انسان سے ایک بلند چیز دیکھنا چاہتے ہیں, لیکن اگر ہم لائف کا تجزیہ کریں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ انسان انسان کو سکھا سکتا ہے اور جانور جانور کو. مثلا اگر ہم یہ چاہیں کہ چڑیا کے بچے کو چگنا سکھا دیں تو نہیں سکھا سکتے, اگر ہم یہ چاہیں کہ شیر کے بچے کو شکار سکھا دیں تو ہم نہیں سکھا سکتے. ہرن کو پکڑ کے دکھائیں ہم اور دانت اس کے گردن میں ڈال کے دیکھیں تو کیسے ممکن ہے. اور اگر مادی چیزوں میں آ جائیں تو ایک ہوائی جہاز جب ہوا میں اڑ رہا ہوتا ہے اس کا فیول ختم ہو جاتا ہے تو ہوائی جہاز ہی کو بھیجا جاتا ہے, سمندر سے بحری جہاز کو نہیں بھیجا جاتا کہ اس میں فیول بھر دے. تو یہ چیز جو ہے انسان انسان ہی کو سکھا سکتا ہے, چاہے اب وہ علیحدہ بات ہے کہ اللہ تعالیٰ پیغمبر چنتا ہے اور وہ ڈرانے والا بھیجتا ہے اور وہ خبردار کرنے والا بھیجتا ہے. تو اس چیز میں تو اعتراض ہمیں بالکل نہیں ہونا چاہیے کہ انسان کی صورت میں کوئی ہمیں مثال دے کے کس طرح, ورنہ ہم کیسے سمجھیں گے. جو چیز آپ کے اپنے اوپر گزری ہی نہ ہو اس کو آپ بیان کر ہی نہیں سکتے. میڈم ایک کتاب میں نے بہت عرصے پہلے پڑھی تھی, ہاؤ گرین واز مائی ویلی, تو اس نے لکھا تھا کہ یہ لوگ جو کہتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ اللہ کے بیٹے ہیں, تو اس نے یہ لکھا تھا کہ اگر وہ اللہ کے بیٹے تھے اور انہوں نے جو کچھ کیا ایز اے اللہ کا بیٹا تو میں تو فالو کر ہی نہیں سکتا. ایک آرڈنری آدمی کیسے فالو کر سکتا ہے, اور اگر ایک انسان کی حیثیت سے انہوں نے جو کچھ کیا تو پھر تو فالو کیا جا سکتا ہے نا. وَمَا تَنَزَّلَتْ بِهِ الشَّيَاطِينَ, اور اس کتاب کو شیاطین لے کر نہیں اترے. وما ينبغي لهم, اور ان کے لیے جائز بھی نہیں, ان کو یہ کام سجتا بھی نہیں. وما يستطيعون, اور وہ اس کی استطاعت بھی نہیں رکھتے. ان آیات میں دراصل قرآن پاک کے شیطانی اثر سے محفوظ ہونے کے دلائل ہیں, یعنی یہ کتاب شیطان کی دخل اندازیوں سے محفوظ ہے. شیاطین اس کتاب کو لے کر نہیں اترے. کیوں؟ اس لیے کہ شیطان کا تو مشن ہی کچھ اور ہے. شیطان تو دنیا میں شر پھیلانا چاہتا ہے. وہ اللہ تعالی کے مقابلے پر آیا اور لوگوں کو اللہ کی راہ سے روکنا چاہتا ہے. اس کے برعکس قرآن لوگوں کو اللہ سے جوڑنا چاہتا ہے. قرآن کے آنے کا مقصد لوگوں کو اللہ کے راستے پر چلانا ہے, نیکی کو پھیلانا ہے. تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ اس جیسی بلند پایا کتاب شیاطین لے کر آئیں؟ اب یہ کس بات کا جواب ہے؟ دراصل اس کے بارے میں ایک روایت آتی ہے. جندب بن سفیان کہتے ہیں کہ ایک دفعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مزاج ناساز ہوا, یعنی آپ کی طبیعت خراب ہوئی, اور آپ دو یا تین رات نماز تہجد کے لیے نہ اٹھ سکے. ایک عورت عورا بنت حرب, جو ابو سفیان کی بہن ابو لہب کی بیوی, آپ کے پاس آئی اور کہنے لگی, محمد میں سمجھتی ہوں صلی اللہ علیہ وسلم کہ تیرے شیطان نے تجھ کو چھوڑ دیا ہے. اچھا, اس کو یہ فکر کیوں ہوئی یا اس کو آپ کے پاس آنے کی ضرورت کیوں تھی؟ کیونکہ وہ راتوں کو لکڑیاں اور کانٹے چن کے آپ کے دروازے کے باہر ڈالتی تھی تاکہ آپ نماز تہجد کے لیے نکلیں تو آپ کو تکلیف ہو. یعنی یہ مکی دور کی بات ہے. کہنے لگی کہ تیرے شیطان نے تجھ کو چھوڑ دیا ہے, دو تین راتوں سے وہ تیرے پاس نہیں آیا. تو اس وقت اللہ تعالیٰ نے پھر یہ آیات نازل کی, والضحى والليل اذا سجى ما ودعك ربك وما قلى, اور مزید وضاحت یہاں ہے کہ وما تنزلت به الشياطين, پیغمبر علیہ السلام کے پاس شیطان نہیں آتے؟ اور اس بات کا جواب آیت نمبر 192 میں بھی موجود ہے کہ وَإِنَّهُ لَتَنزِيلُ رَبِّ الْعَالَمِينَ نَزَلَ بِهِ الرُّوحُ الْأَمِينَ، کہ یہ کتاب تو روح الامین لے کر آئے ہیں نہ کہ شیاطین لے کر آئے ہیں. وَمَا يَنبَغِي لَهُمْ، اور ان کو یہ بات سجتی بھی نہیں، یہ کام ان کا ہے بھی نہیں. وَمَا يَسْتَطِيعُونَ، اور وہ اس کی استطاعت نہیں رکھتے، یعنی وہ کر بھی نہیں سکتے. کیسے؟ اس لیے کہ سورت بنی اسرائیل کی آیت نمبر 88 میں جن و انس کو چیلنج کیا گیا تھا کہ وہ اس جیسی کوئی کتاب پیش کر سکیں تو کر دکھائیں. قُلْ لَئِنِ اجْتَمَعَتِ الْإِنسُ وَالْجِنُّ عَلَىٰ أَن يَأْتُوا بِمِثْلِ هَذَا الْقُرْآنِ لَا يَأْتُونَ بِمِثْلِهِ وَلَوْ كَانَ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ ظَهِيرًا. آپ کہہ دیجئے کہ اگر سارے انسان اور سارے جن اس بات پر جمع ہو جائیں کہ اس جیسا قرآن لے آئے تو وہ اس جیسا لا ہی نہیں سکتے، اگرچہ بعض ان میں سے بعض کے مددگار بن جائیں. تو وما یستطیعون، سارے جن اور سارے انسان مل کر بھی اس کلام کا مقابلہ کرنا چاہیں تو نہیں کر سکتے. یعنی اس طرح کا کلام لانا شیاطین کا کام ہو بھی نہیں سکتا، ان کو زیب بھی نہیں دیتا، اور ان کے اندر اس کی استطاعت بھی نہیں. انہم عن السمع لمعزولون، ایسا کلام لانا تو دور کی بات، وہ تو اس کے سننے سے بھی باز رکھے گئے ہیں. معزول کا لفظ اردو میں بھی استعمال ہوتا نا، کسی کو کسی چیز سے الگ کر دینا، عزل اسی سے ہے. کسی حکمران کو جب معزول کر دیا جاتا ہے تو کیا معنی ہے اس کا دراصل؟ کہ اس کو اس کی حکومت سے الگ کر دیا جاتا ہے. تو شیاطین کو قرآن کے سننے سے الگ رکھا گیا، اس سے کیا مراد ہے؟ اس سے مراد یہ ہے کہ جب یہ کلام جبریل امین لے کر اترتے ہیں اور آپ کے دل پر اتارتے ہیں تو اس پروسیس میں شیاطین پاس بھی نہیں پھٹک سکتے کہ سن بھی پائیں، ورنہ تو کیا ہوتا، لوگوں تک پہنچنے سے پہلے شیاطین اس کو لے اڑتے. اور اس بات کی مزید وضاحت سورت الجن میں بھی ہوتی ہے جس میں جن خود اعتراف کرتے ہیں کہ وَأَنَّا لَمَسْنَا السَّمَاءَ فَوَجَدْنَاهَا مُلِئَتْ حَرَسًا شَدِيدًا وَشُوبًا وَأَنَّا كُنَّا نَقْعُدُ مِنْهَا مَقَاعِدَ لِلسَّمْعِ فَمَنْ يَسْتَمِعِ الْآنَ يَجِدْ لَهُ شَهَابًا رَصَدًا. ہم نے آسمان کا جائزہ لیا تو دیکھا کہ اس کو مضبوط پہرے اور شہابوں سے بھر دیا گیا ہے، اور ہم اس میں مختلف ٹھکانوں میں کچھ سننے کے لیے بیٹھتے تھے، لیکن اب جو کوئی کان لگائے گا تو ایک شہاب کو اپنی گھات میں پائے گا. یعنی ہوا کیا تھا، جب وحی کے نزول کا زمانہ تھا تو آسمان پر سخت پہرے لگ گئے تھے، پہلے جنات اوپر جا سکتے تھے لیکن جب وحی کا نزول شروع ہوا تو ان کا اوپر جانا بھی روک دیا گیا. پہلے یہ چھپ چھپا کے بیٹھ جاتے، فرشتوں کی باتیں سنتے، لیکن اس کے بعد تو اس سے بھی روک دیے گئے، کیونکہ کوئی اگر کوشش بھی کرتا تو اس کے پیچھے تیز شعلہ لگا دیا جاتا اور اس کو وہ جلا کے راکھ کر دیتا. یعنی ان شیاطین کو تو ملا اعلی کی باتوں کی خبر تک نہیں. انہم عن السمع لمعزولون، پہلے اگر یہ وہاں جا کر کچھ تو لینے کی کوشش کرتے بھی تھے تو اب تو اس سے بھی روک دیے گئے. فلا تدعو مع اللہ الہا آخر فتکون من المعذبین، بس اللہ کے ساتھ کسی دوسرے معبود کو نہ پکارو ورنہ تم بھی سزا پانے والوں میں شامل ہو جاؤ گے. بظاہر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب ہے، آپ ایسا کرنے والے نہ تھے، لیکن آپ کو مخاطب کر کے یہ بات جب کہی گئی تو اس سے تاکید مراد ہے کہ اگر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی ایسا کریں تو آپ کو بھی چھوڑا نہ جائے گا. معاذ اللہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے شرک کا کوئی شائبہ نہ تھا، کوئی خطرہ نہ تھا. اب دیکھیں آیت نمبر 213 میں فلا تدعو، بس آپ نہ پکاریے، کس کی طرف اشارہ ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف. کیا نہ پکاریے؟ ما اللہ، اللہ کے ساتھ. کس کو؟ الہن آخر، کسی دوسرے الہ کو. اگر آپ نے ایسا کیا تو کیا ہوگا؟ فتکون من المعذبین، تو آپ بھی سزا پانے والوں میں شامل ہو جائیں گے. تو کیا نعوذ باللہ آپ ایسا کرنے والے تھے کہ آپ کو خبردار کیا گیا؟ نہیں, آپ کی ذات سے ایسا کوئی خطرہ نہ تھا, لیکن دراصل ایسا کرنے والوں کو متنبہ کیا گیا. اور کلام کا مطلب کیا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اگر ایسا کرنے کی اجازت نہیں جبکہ آپ اللہ کے محبوب ہیں, تو کسی دوسرے کو بھی اس بات کی اجازت نہیں. کس بات کی؟ کہ اللہ کے ساتھ کسی دوسرے کو پکارا جائے, کسی دوسرے کو الہ مانا جائے,